Book 2 33 33 في محطة القطار На вокзале متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Коли отправляется наступный тягник до Берлина? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Коли отправляется наступный тягник до Парижа? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Коли отправляется наступный тягник до Лондона? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ А якой године отправляется тягник до Варшавы? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ А якой године отправляется тягник до Стокгольма? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ А якой године отправляется тягник до Будапешта? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Мне потребны билет до Мадрида. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Мне потребны билет до Праги. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Мне потребны билет до Берна. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Коли тягник прибывает в Вену? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Коли тягник прибывает в Москву? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Коли тягник прибывает в Амстердам? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Ти треба мне будет пересаживаться. من أي رصيف يغادر القطار؟ З якого пути доходит тягник? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Ти есть у тягнику спальный вагон? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Мне потребны билет до Брюсселя только в один бок. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Мне потребны зворотный билет до Копенгагена. بكم السرير في عربة النوم؟ Кольки каштуе место в спальном вагоне?